प्यारा लेडी। चले साथ तू जब राहों में, मैं नाज करूं चले साथ तू जब राहों मेरे दिल ने चुना है साथ तेरा लाखों